Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahu Celle ve Ala falendrojmë, vetëm për ti ndihmën dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjet e shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër dhe motra dhe sonë të jemi në takim të radhës me ligjëratat tona dhe sonë do të vazhdojmë inshallah prapë me një lutje nga duat e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, për me të cilëve kërkon të mbrojtjen Allahu xhallahu ala nga sherrët e ndryshme. Nëse ta kemi me radhë, kemi marrë do të thotë një lutje që në vetë nëse ka përfshirë disa probleme serioze, me sa ballafaqohet njeriu në kësaj bote, dhe këto probleme janë pengesë për jetë mirë edhe në këtë botë, por edhe mund të shkaktojnë komplikime edhe në botën tjetër. Sonë do të vazhdojmë një dua tjetër që në vetë nëse i përmban disa rreziqe që e kanosin besimtarin, e të sa të kryesisht kanë të bëjnë me rreziqe të sa të do të apo me probleme që e rrezikojnë imanin, besimin Allahu xhallahu ala. Dhe një nga lutje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për shkak të rëndësisë që e ka kjo lutje, i mëson të sahabët e tij që më thonë në çdo namaz këtë lutje. Domethënë me teşehud para selamit, është nga porositë e pejgamberit që këtë lutje më thonë vazhdimisht. Sikur e transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, që i thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Idha teşehhed ahadukum falyastaid billahi min arba'i." Kur ndokush pëjve është në teshehut, në fund të namazit të ti, dhe të kërkon mbrojt në Allah nga katër gjëra. Allahum inni a'udhu bike min adhabi gjehennem, o min adhabi l'kabër, o min fitnët il mahja o al mamat, o min shërri fitnët il mesihet dëgjal. Kur dikush pëjve është në teshehut, dhe të kërkon mbrojt në Allah nga këto katër gjëra. Dhe le të thëtë, o Allah, më mbrojnë nga zjarri i gjehnemit, më mbrojnë nga dënimi në varr, më mbrojnë nga sprovat e jetës dhe vdekjes, dhe më mbrojnë nga sprova e dëgjallit. Hadithet e ngjashme sikurse kjo janë transmetuar edhe nga sahabët e tjerë, sikurse Ibn Abbas radhiyallahu anhu të tjerat, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porositur dhe i ka mësuar sahabët e tij që me lutë Allahu xhallahu ala që të mbrohen nga këto katër gjëra që u përmend hadith. E ne do vazhdojmë inshallah do të thotë me trajtimin e këtij hadithi një nga një në ato që janë përmend në këtë dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mëson të sahabëve këtë sure, sikurse këtë dua, sikurse ka në hadithin e Ibn Abbasit, na mëson të pejgamberin këtë sure, këtë dua, sikurse na mëson të surat e Kur'anit. Do të çdo dua ka qenë rëndësishme. Mirë po, disa dua, pejgamberi sa nga rëndësia që ka, do të thotë insistonte në to, sikur se insistonte me mësu sure Kur'anit. Edhe pse kjo nuk është sure Kur'anit, mirë po, tema e kësaj duaje është nga temat më të rëndësishme që i rrëhi Kur'ani. Nga se të ndërëzër, në Kur'an ka shumë tema, në Kur'an ka shumë qërte që trajtohen, dhe gjithë janë me rëndësi, pa dyshim. Mirë po, ka tema, të satë Allahu Gjallahu Ala vazhdimisht, do të thotë, në i qetë në fokus që mos t'i harrojmë mas njëherë. Dhe këto tema sarë të harrohen, shkaktuan problemet e këbesimtari. Ka tema të caktuar atë të në qofë se harrohen, nuk bët problemi madhë, nga se mund përkujtohet. Por ka tema që në qofë se harrohen, shkaktuan probleme. Andaj Allahu Xhallahu Ala ka përmendur në Kur'an se harrimi disa temave, mos marrja me disa tema, i ka kushtu njerëzve me përfundim të keqë. وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Mosu bëni sikur ata që e harruan Allahun, e Allahu bëri që ata me harru vetë vetën. Allahu Gjallahu Ala është temë që së harruhet. Është qërte që duhet gjithë mund njëri më marrë me ta, më njësën brëmja. Knatësia Allahut, kërkesët Allahut, kusha Allahu, e kështu më ratë. Pastaj, nga temat që janë më rëndësi shumë që duhet besimtari vazhdimisht më marrë me ta, kur mas me rësht, vetja ti. Kush jeti, pse ka në këtë dunja, ku përshkon, çfarë kemi thënë Allahu xhallahu. Për veten tonë kët, vetja ju duhet të kon fokus. Jo që njeriu me harru vetveten pas vrapimit të gjërave të ose duke vrapuar pas gjërave të caktuara në kësaj bote. Nga se Allahu xhallahu përmend se ditën e gjykimit njerëzit do të dënohen për shkak të kësaj harrese. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërlozer në një nga hadithet të tij se Allahu xhallahu ala një nga robët e tij e merr dhe e vendos para vetes si duke e pyet: "O robim, a jam unë krijuesit?" "Po." "A jam unë ai që të kam furnizuar vazhdimisht?" "Po." "A jam unë që më kujdes për ty vazhdimisht?" "Po." Pse këto gjëra ose pse kësë ke bërë? Çfarë do thotë? Nesit, kum harrua Zot. Do një për diçka po kum harru mua në këtë çështje. E Allahu xhallahu ala sikurse e pranë në Kur'an ka në këtë hadith, apo sikur që na ka harruar neve, fa kadhalika al-yawma tunsa. Edhe sot kimë koni harruar, i braktisur. Do thotë, nuk do të merrmi fare me ty. Nuk do të merresh fare para syjsh e kështu me radhë. Prandaj ka tema të caktuara që njeriu duhet marrë më të vazhdimisht. Nga ato është vetja e tij. Vetja e tij ma i rëndësishëm se çdo gjë e ti. Prandaj duhet të jetë në fokusin e njeriut vetja e tij. Vetja e tij jo në kuptim material, jo në kuptim të ushqimit, por vetja e tij në kuptim të udhëtimit që ai është pjesë e këtij udhëtimi. Ti je udhëtar dhe ka fund ky udhëtim. Prandaj si po shkon udhëtimi? Si po i kalon pengesë të udhëtimit? Furnizimi i udhëtimit është i mjaftueshëm, a ka më dal deri në fund? Si do tjetë epilogu përfundimtore këti uthim, e shumë të tjera që janë tema që kanë të bëjmë i vetën tonë. Na, une, ti dhe aje kështu më radhë. Dhe pikrisht, kjo është e tema që të para tonë zakonisht kanë thënë, po mire me vetën ti me njerë nuk kam ku për të tjera. Dhe më thonë, kam shumë me që kam më marë me mua, kam rrugë tuk e marë, jam të lashtët mija kështu më radhë. Ma dhja ditë një gjukimi të ndërëvëzër, klith me gjdo ku do tjetë nëfsi, nëfsi, vetja ime, vetja ime. Do të haron të gjithë, dhe t'i këthej njëru prapë vetës e tijemë. Andaj, këtu e në tema që nuk duhet haruar. Do të marrë njëri vazhdimisht me këto tema. Jeshtë nga tema që duhet njëri marrë vazhdimisht në të është dita gjykimit. Dala për Allah Gjellewala, e kështu më radhë. Dhe Allah u përmenë se një pishkaktar të dënimit dhe gjykimit është bima nesu jo me l'hisab. Përshka këse e kanë haru, dalin për Allah. E kanë haru, logari dhe njën. Së në marrë me këtë tim fare. Nuk e kanë retu sa duhet këtë tim. Kanë haru në veprimet e tyre, në kalkulimet e tyre, në punët e tyre, s'ka qenë fare ditë e gjykimit. Kemi dalë para Allahut, çka kemi i thonë ato? Në këtu e në tema që zban mu harrua, për. Dhe pikrish kjo hadith përmban vetë në ti temat e tila që njëri unë nuk ban këto tema asë njerë mi harrua. Për. Për këtë arsye, edhe pejgamberi s.a.s. në kam su që në gjdo namaz, këtë dua me e thonë. Ma në sikur se ka në transmitimin Ibn Abbasit, që e transmiton gjithashtu muslimin e sahihun e ti, se ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, pejgamberi sa sa na mësonte këtë dua, sikur s'na mësonte surat prej Kuranit apo. Ahot, mos harroni këtë dua asnjëherë. Madje ka mosfatim tek dietart edhe në lidhje me dispozitën e kësaj duaje. Shumë golemat kanë thënë se kjo dua është obligative me ulëzu namazin tonë. Për shkak se ka thënë pejgamberi, kërkoni mbrojtje, është urdhër ashtu. Andaj mas salavateve kjo dua thuhet. Pastaj thon dua të tjera, pastaj jepet selam aftë. Nuk duhet me një trajtim juridik. Po dua të them deri ku dietar e kanë drejtuar rëndin e kësaj duaje sa që kanë vënë deri në nivelin e obligueshmërisë së leximit. Për shkak se pejgamberi sa sallam do thotë i kam thosur sahabët që vazhdimisht në namaz këtë dua më thonë ato. E kjo dua përmban katër gjëra që ne duhet me kërku mbrojtje në Allahut prej tyre ato. E para është xhenemi, e dyta është dënimi në varr, e treta është sprovat e jetës dhe vdekjes. Dhe katërta është sprova e dëgjallit. Do të flasim për sëslin ndarës inshallah. Edhe pse në këtë hadith të ndërlozër është përmend fillimisht do të thotë kërkimi i mbrojtjes nga zjarri i xhenemit. Normal nga se kjo është më e rëndësishme. Nëse atje shpëtojmë tirat pastaj janë kalimtare. Mirë po, ne sonë do ta bëjmë një renditje tjetër. Për shkak se ajo që na pret është tjetër renditje. Ajo është do të thotë varri. Para se të kalojmë tek xhenemi është varri. Edhe shumë nga dietarët e kanë drejtuar çështën e varrit me rëndësi të madhe nga se kanë thënë është stacioni i parë që kemi me kalu nga kjo dhunja dhe gjithashtu është treguesi kryesor për epilogun përfundimtar. Në varri deri në mos të madh është treguesi i madh si i ke punë ta. Pastaj njëri mbyll sy të ndërlazer dhe del nga kjo dunja, merr lajmin se si i ka punë. Merr lajmin se si ka si do të jetë udhimi i tij më të tjeshëm atë. Prandaj edhe Uthmani radhiyallahu anhu thuhet për të se do të është prek shumë dhe ka qaj shpesh herë kur është përmend varri, madje më tepër se kur është përmend edhe xhenemi vet. E kanë pyet i kanë thënë pse ka dallim në reagim kur po përmendet varri në raport me xhenemin, ka thënë nga se varri është stacioni i parë, aty u kuptoi si kanë punët. Nëse aty më lëm mirë, nuk bëj gale për atë që vjen matutje. Me mendjen se aty nuk më lëm mirë, atëra problem do të jetë ajo që do të vijë matutje atë. Kur që nëse do të mirë më pak me këtë çështje që ka të bëjë me që ka të bëj me, dhe më thonë, denimi në varë. Normal, shumë pjesë të këtë artimi sonte, shpesoj për gjithë për juve dhe tjetë mërë shumë një loj rikujtimi, se sëmsimi, mi po kemi nevojë edhe për mu përkujtu, edhe në qovë se që është i dima më tënë. Të ndërrua, Lazer, natë e varët edhe denimi në varë, apo shpëlimi në varë, janë gjitha çështje që kanë të bëjnë me të fshehtën, me gajbin. Nuk kanë mundësi të provohen përmes një shqise të caktuar. Mirë po, çështja e besimit në gajb, për neve si besimtar, që kemi besu drejt në Allah xhallahu ala, nuk duhet të jetë as pak problematike në qoftë se një gjë kemi të sigurt. Në qoftë se sigurohemi se lajmi për këtë çështje të fshehtë ka anë nga burimet e sigurta. Kjo është një interesant neve. Tjera problematika s'kemi ne apo. E si ndodh kjo, çka ndodh kjo, në këtë filozofi nuk miremi as nuk futemi në të fara apo. Epse ka pas një fatkesi që në fund në to, janë marrë me to, e kanë muhë natën e varët, e kanë muhë dënimin në varë, e kanë njënë nuk dënohet fara në varë, e kështu më radhë, këtu e problemet e tyre, dhe ne nuk kemi ndërmen muhë marrë me to. Mi përdua të them që, sarë një riu, nuk ka qëndrim, sarë një riu nuk ka qëndrim të duhur, dhe qasje korekte, kërshë i gajbit, gjithë këmë pas problemet të. Andaj, ma në mendë këtë regullë, Allahu Gjellë në Gjellë hu, disa gjyra ne i ka shfaq, e shumë nuk ne i ka shfaq. Ka pas mos i kejtë me ne i shfaq. Me nuk ne i ka shfaq, për arsye që a i din. I për njën nga arsye pëse nuk ka shfaq është sprova. Që njëriju të besën bi bazën e vërtetimit, jo bi bazën e provës. Sapton. Nga se kur të provohet diqka, pas e veç mbetë që menduria mas më pranu mu apëton. Tani mos ka kur gjë. I po ku dalot, do më thonë, forca e vërtetësis të zdik me vërtetu, në qështë e gajbit ato. Atje, nga se kur binë varë, këtë ka me besu apëton. Këtë ka me besu apëton. Ka ardhë të këpëgambiri s.a.s. otë bëjë bërëbija, nga armisht të pejgambiri s.a.s. me një ashtë ndorë e ka thonë, a për qëta përthu që këna mund gjallë, në që kjo që kjo ashtë, ka më këti shukonë, ka bëjë garë, apëton. E i ka thonë pejgamberi s.a.s. Po, Allah gjelë në vala, këtë ka me në bu me vdekë, që shto ka me të bëzoti, e ka me në gjallë për sëri, edhe ka me qënë gjëhnem, apëton. Dhe kjo punë nuk është a i garë, apëton. Nuk lutë me këtë punë. Dhe njerëzit kanë ma me talë e këto qështje, i po këtojnë bindje jonë e vërtet, që nuk lkunë dhe mi absolutisht ka shikësaj, nga se për këtë Allah në ka lemru, dhe për këtë Allah ka folë, apëton. A ne besojmë bindë shumë se njerëzit sprovohen në varë, pasi që vdesin sprovohen në varë, dhe varësish nga rezultati kësoj sprove, ata denohen dhe ata shpërblehen. Si ndodhë kja dhe që farjetë është e, në nuk e dim, e asë nuk në interesën me ditë, për te asoj që Allah në ka lemru. Krejtë që ka neve në interesën është si me shpëtu, dhe si me kalu sukses shumë edhe këtë stacion të radhët të jetës tonë. Sikur se në këtë botë, aja që në interesën është të dalin faqebarë nga kjo dunja, pa mëkate dhe pa ngarkesa të ka Allah Gjellë Gjellë Hurë. Kjo në interesën e jodë. Me dalë nga kjo dunja e Allah i knaqën me neve. Edhe gjithashtu aja që në interesën në varë është që të japim provimin e duhur, si duhet, me donë përgjigje, edhe të marim myshdën e madhëse, k ky është veni jëtë që është pregatit për të jafën. Ne vi këna interesan ato. Ndërso debatet tjera që janë zhvillu, janë për nivel tjetër. Edhe pse me to janë marrë djetarët, normal, se është dashë marrë karshi dilemëve të njerë që i kanë shkaktu mirë, po nuk është kjo për nivel interesant ato. Allahu Gjellewala kur fletë për dënimin e varë, e përmenë shumë ajit e kuranore, edhe pejgamberi sasëm në hadithë të tjia. Allahu Gjellewala thëtë, wa min wara i mberzekhun ila jume ju baathun. E pas tyre, pas kësa jetë, është berzekhu. Berzekhu është që kjo jetë, një loj kohë e caktuar që e kaloj njerëzit, mes kësaj bote dhe rinjallis. Është një fazë kalimtare. Dhe mbetin Allah, thotë në berzekh, e qartë, ila jume ju baathun, din ditë rinjallis. Dhe Allah pohën se këta vazhdojnë me kondikun, din e rinjallis, shumë e qartë. Pas të Allah gjallarë kërtet për faraunin, wa haqa bi ali firaune, su'u l'adhab. Në surën Ghafir, Allahu Gjellewala përmenë se faraoni nuk i mori parasysh këshillat e Musaut a.s. Nuk i mori parasysh udhëzimet e shpalljes, u rebelua, u tregua kryeneq dhe mendje madh. E Allahu Gjellewala i tha, wa haqa bi ali firaune, su'u l'adhab. Dhe pa dyshim se faraoni dhe pasuës e ti e merituan dënimin e dëmshëm. E naru ju uradhuna aleha, guduën wa ashija. Wa jaume të ku musa'a, edhkhilu ale firaune e shedda l'adhab. E qartë se djeli, në pik dite. Allahu Gjellewala thot, zjarit i ekspozohen ata në mëngjes dhe mbrëmje. Ku? Në varë. O jaume të ku musa'a, e kur të ndodhë kiameti, Allahu thot, futëni tash faraonin në dënim matë malë se këtë që ka qenë atëm. Në ku ka qenë faraonin para gjenimet? Në varë ka qenë. Dënohet në varë. E si dënohet, dikush ka mundësi me thonë, e qëllu në vorën, këtu e në qërështë që në smirën me të apëtë. Allahu Gjellewala ka mundësi me edhën njërën këtë qoftë, dhe si dënaj, me ndaj, pjesa e gajbet është qërështë që s'ka njëri qasë në toshtë, e fshetë. I pa Allah qartë se përmenë, se faraoni dënohet në vorën. Pastaj gjithashtot, pejgamberi s.a.s. sikur se transmeton Bukhari dhe Muslimi në sahihët e tyre, u e disa për argumente shumë shkurë, se këtu ka shumë argumente, shumë ajete hadithe. E po disa për ty në vetëm, ku pejgamberi s.a.s. të ndërëzë ka kaluar pra në dy varëve, edhe ka thonë, këta dy janë duke u dënu. Në varë e qartë, hadithin Bukhari në Muslim, dy libet më të sakta. Këta dy janë duke u dënu. Dhe nuk janë duke u dënu, për në një punë që kanë pasë fështirë më u largu. Letë e kanë pasë më largu, për që? Së në largu, dhe për dënu për ta. Ema e haduhuma, njëri për tjune, nuk ka qenë kujdesëm gjatë kryes e nevojës të ti fiziologjike, urinimit. Pa i që ka dhe në ruan, njërës kanë kujdesë. Në pikët, në kam su shriatë, të aman që më koni pastër. E pastaj, ka mundësi më u falë, me ato pikat urinimit nuk përnohet namazin, nga se kanë dytësira, më tonë. Ska qeni kujdesë shumë. E le më me thonë që su falë heqa, që ka me thonë për atë? Kë njëri dënohet në varë, pëse s'ka qeni kujdesë shumë ku ka mor abdes. E aj që s'me rabdes heqë, Allah në arrujtë. Pas të e ka thonë, përkërësën, ndërse i dyti, ka qarkullu mes njerëzve duke barë të fjallë. Nëm kjo tha, ka shku, që kjo këmë për e tjepë? Ka bajt fjallë mes njerëzve, dhe në bartë në fjallë mes njerëzve ka shkaktu, ka shkaktu të razira për qarje, ka shkaktu, urejtje mes njerëzve, e kështë më ratë, andaj denohen për këtë. Dhe ka në të zmitim se pejgamberi s.a.s. nga mshira e ti, i ka mbil dy fidane të gvarët e tjune dhe ka thënë, dirisa këtu të thahën, ju letësot dënimi këtu në aftën. Mshire, pejgamberi s.a.s. Mi për këtë është nuk vlenë për neve. Nuk nuk me shku të ashtë një varë me vjetë fidan, i me thonë që dhe të thahën këtu i hakë, kësë vlenë për neve. Nga se kjo është për pejgamberin s.a.s. Me gjitha kjo është argument se këta janë duke u dënu në varët e tjune aftën. Duaja që përmarëm, mëse pas dënimin në varë, qëfar kuptimi ka me thonë që o Zotë më mbrojnë nga dënimin në varë, e s'ka dënimin në varë heqë. A ka kuptim? E s'ka kuptim. E të është adit i qartë, për e kamerë së më adit në e buhrejës, më një abasë, e djetirat shumëta, që janë në sahijet e qarta. Për e të rështu i djetarë kanë thënë se, hadithe që flasin për dënimin në varë dhe s'përën varë, janë të gradus mutawatir. Niveli më i nalt i hadithe, aq shumë ka rrugë transmetimit, edhe aq shumë e ndërtuar di për këtë çështje, sa që është e pamundshme, apo që me pas në një pikë dilemës e nuk janë të sakta. Asyje dhe mund kënë argument të qarta që flasë për këtë punë. Mi po shejtani kur dhe njëriun me e zhvendos nga temat e duhra, e qëtë në këto kontestime. Jo ka, jo s'ka, këto e njëra që nuk duhet mu marrë me to. Njëve që këna të kënë është me kërku mbrojt në Allah Gjallera nga dënimi në varë dhe nga shërri i kësaj nata. Normalisht, të nërru dhe zërë, zakonë kërë përmenet varë, përmenet nata e varët. Njëri komë si me ditën me dekë, po përmenet nata se është, në manë varë është ersirë. Arë, në esencë është terë, në esencë është natë, në esencë është e të mërshme. Dhe ka mundësi të ndryqohet me punë të mira, apëton. Si kurse ka në hadithë të pejgamberit sallallahu sallam, se kur des një riu, me leket e ullin në varë dhe e pysin, a me leket mund kërëvën e kirë, si kurse ka në disa bene emet e tjune, e ullin dhe e pysin, tri pytjet e njohura, apo kush është zotë ytë, kjo është sprova e varët. Kush është zotë ytë, kush është kënjë njëri që kemi dërgu, dhe cila ka qenë fja jote. Përgjigjet do të bëhet në bazë të jetës që ke jetu, jo në bazë të mësimeve që ke mësuar. Atje dija s'kryn punë. Atje kryn punë jeta. A ke jetu konform kësaj përgjigje apo jo? Ki më dhon përgjigje konform jetës që ke bën. Nëse thua Allahu është Zoti im, do mund ki mund si më thon atë kur ke jetu me Allahun te bareku te ala. E ke ndjekur rrugën e pejgamberit e kështu me radhë. Edhe vëzër, me bëni një ankesë tek muslimanët. Sa din për Allahun te bareku te ala? Kush është Zoti te bareku te ala? Cisit kryesurët Allah Gjellë Gjellë Hu, emrët e ti, obligimin dhe Allah Gjellë Hu Ala, e kështë më ratë. Për pejgamberin e sëmë, fëmija jonë, familjarë të në sa din për pejgamberin e sëmë. Gjetë elementare, kur është dërgu, a jetë e para që i kanë zbritë, sa kanë jetë meke, kur është për ngullë, që ka ka punë me dine, disa luftat e ti, disa fjallë e ti, elementare këto, apë, me bo test, habitër që dhe në tesi, apo? E po kjo është dërgu si kena mi pas punë varë, Allah në falë. Daj, mi mësu njerë gjera thjeshta. Ose kap një debate me njerë me punë të mëdha, se s'kanë mupi për tonë varë. Lënë një debate mëdha, që është e caktuara që në karaj se mu marë me kush edhe qëfar punë e të tërë, a njerë që ki pare të zdinë kush e Muhammed S.A.S. Këthanu në temat originale, ti këthemi bazëve të fesë për vetë dhe për familët tona. Qëfar debate pojmë kara, kjo halala, kjo harame, mirë ketëm punë të fesë, mirë po ka një rënditje, ekziston një lëllisë i prioriteteve. Andaj, testoni vetë një juaj, testoni familjarë të juaj në kuptim pozitiv, qka din për Allah në Gjabara Kotala? Me vetë një musliman, emne Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tre emnat Allah, Allah, Rahman, Rahim, qka din për ta? Qka din për ta? Qka është Allah? Me vetë Allah, qka i bjen? Allah, ja i bjen dhe qka Allah? Se ka që është emne pa kuptim, emne ti ka kuptim Allah? Rahman, qka është Rahman? Qka... Veç tre emnat përmendun në 114 sura. Për e surës të ube në fillim që nuk ashtë. Por përmend dyja në surë në emel, 114 erë përmend në Koran, Bismillahirrahmanirrahim. Qka din për të emna? Thjesht që ka që? Adhe kja është qështje më rëndësi që duhet me konë për e të tjoni, më marë me këto qështje. Qka din për pejgamberin s.a.s. Qka din për islamin? Islami ka hadith i Gjibrilit. Gjibrilit ka ardhë në mëgjdes, ullë në dy gujtë e këtë pejgamberin s.a.s. me ka pyjtë. Akhbir një anë l'islam, ka thëmë qëka është islam, i ka ka thëmë pegamë, qëka është islam. Akhbir një anë l'iman, ka thëmë qëka është imani, ja ka spegu qëka është imani. Akhbir një anë l'ihsan, ka thëmë qëka është ihsan, ja ka thëmë qëka është islam. Kërë që Gjibrili a.s. më është largu, i ka thëmë pegamë sëmë një sahabë, e të drunë e me një sëil, a dini kush ke që këj që vetë ke? Nuk dëshin sahabët, Allahu wa Rasulu alam, thënë, se zakonisht, Allahu dhe pegamberi din, thënë, kjo është Gjibrili, e takum, ju allimukum dinekum, ka armi o mësu fene juve, që kjo është feja jonë? Feja jonë është kusht e islamit, kusht e imanit, kusht e ihsanit, që kjo është? Që tu të të mësit më abeti jonë? Me vetë një musliman kusht e imanit, cëllat janë? Test, që ka dim nga islami jonë? Besimin me lajke, që ka nënkuptojme besim me lajke? Që ka i bjen? Për shambull, besim libet e Allahot, çka do të thonë me besimin e vetë? Çka do të thonë? Të thonë duhet ka çesla ka i përgjithë me pas. Ai këto se janë me kon as fjalë tan kokën ton. Aq let më thon përgjigje sikurse kul huwallahu ahad. Çfarë elementare këto? Skapa ato. Po him temat caktuar të fella atje që ulemat matën e me hija mësë mi në topë, të ne përvillin bajeg i mirë, e matën bajeg i mirë, e na him drejnë të temat. E me po me vetë për shambull, hajtë kalzomi shtyllat kryesore të besimit me lajke nuk dina. Për. A ti ka shtylla, besimit me lajke ka të shtylla. Kjo, ka të shtylla. Qka i bjerë në besimit me lajke? Për e këto që nëtë me pasë për asysh. Për e që kjo është që në kam së pejgamberi s.a.s. Më thonë që, mu pregadit për natë nevorët. Me qka mu pregadit? Me qëto mësime, me qëto dhëzime. Me ju këthi originis, me ju këthi bazës, mu marë me qëka na përket. Tema ka shumë. Vëllaj me te e pa Allah ujmë në Nuhit a.s. Sën e shterë ilmin t'i korë, sën shkën din fund t'i korë. Kur kur s'ka mujt me arë, s'ka pas ulema të mlaj, e njerës të mlaj, s'ka pas, kur mundësi ma në fund me aqit pikën dhije, s'ka në qitë dhe s'ka mas mje, kur kur shme thonë më kërgjë. S'ka kështu, hapëton, s'ka kështu. Kam vdekë sahabet, e kalën mundësi të tabin me halat, i shka me thonë për këtë feja, hapëton. E ndekë tabin, e kalën tjere, që shtu, gjithë kush ajtë që vdes, i lendi kujtë masit, i shka me thonë, hapëton. Andaj, ne duhet që mu marë me gjitha që na përkasim, elementara. Andaj, këtu e në pyjtë të varë, nëse përgjigjet, qëfarë të të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? I kthehet koka ka gjëhënemi, hapëton. Ja qire Allah një dirë, e shë gjëhënemi, hapëton. E hudhë billah. Që kyqia përgjigje, e shë gjëhënemi. E pastaj, i kthehet koka ka gjëneti. E i thëtë, këtu ke pas me konë. Allah o ta ka zavënsu me këtë dhenë këtu, hapëton. Dhe vazhdojnë, t'i shtonë begatit, i zgjerohet varri, i ndriqohet varri, fillojnë begatit shumë ta, e aj vazhdimi së thëtë, Allahu me eqimi sa'a, o zëtë, bën e kiametin ma shpejtë, sa aj ka interes, sa ma shpejtë me dalpi, aj begatit është bala ma, dalon me kona ti mrena atja, dhe gjenetja. E kundër të ati cili, nuk dim me dhëmë përgjigja. Para më ne, pyjtë Allahu, e pyjtë me leku, kush e zotë, ha, qysh, kumni njerës kanë thonë qysh të, s'ka me t'nimi kjo puna, nuk ka komni ju në, ti që po thua, që po thua ti për pejgamberin, që po thua për islamin, e nëse nuk din me dhonë përgjigje, atër e vazhdojnë vujtjet e ti, zotë në rrujtëm, kjo është shpëllime dhe kjo është dënime në varë, që e ka përrajnë pejgamberin s.a.s. Përndaj edhe, në kam su me kërku mbrojtjen e dënimet në varë. Dënimi në varë të në vëzër, mund tjetë pastrim për besimtarin ato. Në ndenohen të varë një kohë caktume, e është faze pastrimit. Nga se besimtari vazhdimisht pastrohet, edhe sprovan dunja. E po ka mundësi, sprovan dunja, nuk arrin me t'i pastru ke gjinohet. Allah në arrujt. Nuk, aj elementi pastru si sprove, është i pa mjaftu shumë për me largu, dhe mund dytësirën e shkaktuar nga mëkatet. Do të me kalu tash, në varë sprova. Ka dikush as varë nuk e pastron. Vazhdan me u sprovu edhe mu në mundimet e kiametit. Me po kej këtu mund tjenë pastrim për të që në fund me shku në gjennet, insha Allah. Andaj për dikon është denim dhe vuajtje, për dikon është pastrim. Dhe posa njëri të varosët, fillon jetë e atina vareza. Tash njëve në interesan me që pejgamberi sa osale me ka përmen se ka denim në varë. Sa që në shkacet që realisht e shkaktojnë dënimin varë. Ka për ty një shumë, kryesisht, ka shkacet përgjithshme. Shkakur përgjithshme është mëzbesimi, mohimi Allah të barë e kotala, dhe më katën përgjithsi, jenë sebe, papë. I po, nëse shkuna në mirë të detajzuar, me shkacit, atëre, aja që përmanë maherët, apë. Hadith, bartja e fjallëve, mësut e përgjuhës, ka në transmitime tjera, që pejgamberi më ka përmendur se ai po dënohet për shkak të gibetit, për gojimit. Oni ka përmend njerëzit me tmetet e tyre, me atë që s'kan qef njerëzit ka bërë fjalë gjuha vëllazni. Gjuha është ajo që njerëzit kanë më pas shirin më shumë të gjuhës vetë ato. Gjuha shumë e keqe. Fjalë që nxirin që thonë, lëndime që është këto njerëz, bardhë fjalë që i bartin. Donë në forma ndryshme ato. Për këtë arsye pejgamberi në hadithin e Muadhit, shikoj çfarë hadithi i madh, hadithi i Muadhit ato. Hadithi të të më dhiju në sunin e ti, i ka pyt Muadhi pejgamberi sëmë, ja Rasul Allah, më trega për pun që më afron ka gjeneti, e më lërgon prej gjenimit të më. Pytja, që fa pytja sahabet, pytja të mëja. I ka thonë pejgamberi sëmë, le këtë se el të anë adhim, që ke pyt për një pun të madhe, kësë pun kalahi. E po, më lërgun nga gjenimi, dhe me përdu në gjenet, është pun e madhe ke pun. Kjo punë e madhe. Mirë po, është e letë për atë që Allah gjendore e ka lehetësua. Është e letë për atë që Allah e ka lehetësua. Pastaj ka fillu pejgamberi sa mjas përmend punë të mëdha. Punë të mëdha. Besimin në Allah gjendore mos i bëj shirkë, namazi, zakati, namazi i natës, lufta rrugt të Allah gjendore, sadakaja, punë të mëdha me përmend Islamit. Që të afrojnë ka gjeneti, të afrojnë ka gjenemi. Në fund të adithit, i ka thonë, a do me të mësu, qysh me i rujtë këto krejtë? Subhanallah. Krejtë të me i rujtë, kejtë të me i rujtë, a do me të ka thonë? Ka thonë, bela ja, Rasullullah, qysh jo, mësam, a do me të ka thonë qysh me rujtë besimin, a do me të ka thonë? A do me të ka thonë qysh me rujtë namazin, mësme hu, qysh me rujtë sadakën, qysh me rujtë gjihadin që kem, nëse ke marrë pjesë në rëta, qysh me rrit, që me namazin, këtë qysh më qysh, mirë, a do me të kazu qysh me rrit, kam beha qysh jarës, mi rrit, mos me t'hup, e ka kap guon, pegon kanë, që ta rruja, se që këtë ju më krejtë, Allah në rruja, gjuha, andaj një pishkaktare, kryesor, dhe nimin varasht, mos kujdesi për gjuhën, që ka po flet njëri, që ka po thot, kujdes, nga se me gjuh njëri, shumë arrin, edhe shumë hup. Ka fjallë që njerët nuk i kushtu vëmendje. I për shumë ka mësimi kushtu dhe ka Allah të barë e këtë alat. Gjithashtu të moskullisë për pasërtin, që kështu e ka në hadith. Moskullisë për pasërtin. Për abdesin. Pas një kujdes në vëzër, kur më rabdes. Në mësu që më marë abdes. Ka pa dhe njerët ka një kom pa të mërë që dhe që të veqët. Për du të kjo më la, për s'ki abdes, pa e la, për këtë mirë, për yllin. I ka pa njështë të marrë abdes, e si kanë la kom dhe njëje. Kanë vajru një akabim në nërë. Mjerë për të njëje, pizarë me gjenimit. Mjerë për të njëje, nga zjarë me gjenimit. Pse? Pse s'po i prek uj i abdesit ato. Në pesin po u la mirë. E mund nukur me milimetre, apten, një centimet dy. I pa se ka prek mirë. Apten. Ndaj, vajru një akabim në njëje. Mjerë për të njëje nga zjarë me gjenimit. Gjithashtu pe sebepe të dënimin të vartë në lëzër është njeri me marrë një pasuri pa të drejta. Nuk i takon e pasuri me marrë. Veçanesh nëse ka të bëj me një pasuri kolektive që pritë më nda. E aje merë hisën para se mi u da atina. Njëri në kone pejgamberi sëmë ka qenë në luft edhe është regu tremi madhë edhe është vramë beteja. Dhe që ka të nëzër, që kja ditë, shumë është dhe më thënë, subhanallah, shumë është dhe më thënë, kja ditë, është dhe më thënë, se që është njërin, lakmija bënë hora, për pak, qëfa punë të ma mund me bo, e të një për pak e prish, për pak e prish. Kjo njëri e ka bu në luft me shku, e trim, i gudzim shumë, se ka këthuja armiku të shpinë në fara, ka luftu. Mirë pa, i ka pëlqy një tesh armiku, edhe e ka marrë atesh pa i taku, se plashka e luftës nuk banë mu marrë të i qërdan ti. Së është pasuri kolektive, i dorëzohet u dhecit, pasta aje u ndalë luftare që ka i takan e të qërduat plashka e luftës në Islam. Mi pa ti ka për që ka në këto me bu me këthyjet e të veni, bu a kësë një benhisa. Edhe ka marrë apëtën. E pas kësaj ka vdik, është vronë bete e përën. Njerës e kam përmeni, ka thonë, nëmi kë, qëfar trimi, për hajti kofë, shahede, që është na jepëm gjykime, shahede. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë njeri, mëstuani ashtu, mëstuani që është shahede, nëse betohëm në atë që shpirti Muhammed ndonë në ti, këtë njeri, për të ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka marë padrejtësisht nga pasuria muslimanve, edhe ajo është bërë në bështjeles zjarri, që me të pëndonohet në vana pëtën. Allah në rujtë. Për në qaja që ka marrë, ju ka shunë zjarë, edhe ka mështin nga të nantë, edhe dënohet me të apë. Ky njëri në luftë, u dhazni, kjo dekme, ama pasunio është shajtë, nuk banë me marrë pahisë, pa, nuk të kanë, në pas kujtës njërë. Me hëtë, shumë njërë një letu në punë pasunisë, në forma të fitimin, në forma çfarë do kohë marrja, pasi punë për shembull bën punë mirë vetëm me dikon me çikaç, pse nuk e kryen ç'është duhet, nuk e paguon ç'është duhet. Pas kujtës, djerë sa është e shajt, pasurin është e shajt, ose dikujt i besohet një fondit saktuar e ka që përdor, Allah në rujt, aja është pasurin muslimanve, është pasurin njerëzve, Shiko kë njëri qëfar punë të madhe ka bo, në betej e konë. Edhe kërit njërë kanë dëshmu për trimnin e ti, kanë dëshmu së të trim e konë. Mirë, pa që ka ndodhë? Shiko së mëhala, njëri për pak, si kështë të publën, njëri për pak bëhet hora. Ta bom punën komplet në fund për pak, po pse kja? Pse kja? Pse për e prish të në këtë punë të madhe që ke bo? Pse për e prish atë? Një për lakmija është e cëla, resht njëri nuk e lejan me dolë faqe bardhë. Nuk e lejan me dolë faqe bardhë. Andaj, edhe kjo është e pej sebeve që njëri dënë në varë. Dhe është të në vëzër, ka shumë sebeve tjera, nuk du me marë shumë ko, përshka këdhe me kalun pika tjera dhjuse. Mirë po, pejgamberi i ka përmend shumicin nga këto sebeve në një hadith, në një hadith që e transmeton Buhariu në sahihun e ti, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një ëndër, dhe ëndrët e ti jenë pjesë e shpallës. Në pejgamberi si ka ëndër si na, ëndrët e ti jenë pjesë e shpallës. Edhe ëndrët e ti jenë hak, e që Allah Gjallahu ala vendos në qëfar mënyre kom ja shfaqë të vërtetën, ose me Gjibrilin, ose në ëndër. Pra në kjo, ai ëndër e ka pa, po nuk gjimin kjo, ai ëndër e në këtu, ja, të nevet e në ëndër. Të pejgamberi sa me në hadithë. Thënje, si kurse me i pa, taman, kërë konë zgjutë. Ne nuk duhet dikën me elkun kjepse ondër konë, ja. Ondër më nuk konë e jonë, ja. Mund tjetë e vërtet, mund tjetë e përvërtet, mund tjetë. Mirë po, ondër e pejgamberi sëmë, është hak, e vërtet, s'ka pikë në dyshën të abdë. E pejgamberi sallallahu sallam të nëllëzën e ditë sahabëve, i ka hëmë asë në bëzë sabat. A ka pa dikush për ondër, a ka pa zakon kështë. E ka ditë me komentu, a s'dina me komentu, a s'unë thejma sabajt, e ka pati kështë ondër, për, që s'dina, kështë din me komentu mire, për kështë din? S'din! E kur dikush ka onë e kumë pa këtë, e kumë pa këtë, ja ka komentu pejgamberi sëmë. E një rast ka thonë pejgamberi sëmë, onë e promë kumë pa një ondër, më kanë arë dy vetë, në ondër më kanë marë, për. Edhe e kanë ndërgu pejgamberi sëmë, tash, ja shta kësaj dunja jam, për, në ondër në tjetë. Edhe këtë ka përmend pejgamberi sëmë, pamet të të mërshme. Ka pa në stacionin e parë, ka pa njëri që, domthon, i shtrit e dikush mi kokën e tij, domthon pja gjun i gurit të madh, pja çon kokën, pja thërmon kokën komplet, audhu billah. Edhe e guri pastaj porokulliset ato. Ai njëri për mi kokën e tij, po shkon për e merr gurin, por më kthy prapë tek kur po kthehet, kthi koka i ka kthy sikur se ka qenë. Domthon që vazhdim ne për të dënimin atë. Se një herë dhimë të me athërmu kokën, po tani mos nuk keni dhimë, ja. Êshtë ripërtirja, e vazhdimi shtofën. I ka thonë pejgamberi sëmë, subhana, qka kja? I ka thonë, ata, hëtë stja, pëtë. E, kështu ka jetë pejgamberi sëmë, dhe mund, ka pa shumë ta. Ky që ka pa kështu pejgamberi sëmë, ka thonë, është ta i cili, Allah ja ka apë Koranin, e ka punën të kundërt në ti, dhe i cili se ka falë namazin me kuha, pëtë. Se ka falë namazin me kuha, pëtë. Pas e ka kalu pejgamberi sëmë pranë, domthon një lloj kove e madhe, domthon ku ose lloj furre ka qenë, ku pikë këtë lloj furrat e dunjos i pikë bukën, lloj çashtu e ka pasur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe në të burra e gra bashk të zhveshur dhe kanë dëgjuar klithme të tmeshme pejgamberit sallallahu alajhi wasallam brana, domthon asaj furra. E kanë kush janë këta? I kanë thonë këta janë zinaçar, ata që kanë bërë zina. E kanë bërë shturje morale, e kanë prish në dirë në tynë, e hudë bilna, e këtu ketë janë, ata tash duhet e nuk, shtopë. E kjo është argument, se dënimin varë e këzistën, ndaj zinaja, prisha moralit, apo lenja namazit, ka anë të transmitime, që pekëm të ka po onë, dhe dënime dërshme të njerët që e prishin a gjerimin, atër kur se kanë dhe të mi prish, në Ramazan, hanë bukë pa drejtë, apë tonë. Pas e ka pon këtë ondër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në njerëz duke me lloj çengele, duke tmerr afton fshimit, don duke ngrej pikëse pjesë të gojës, duke e shkuj ditë pjesa e pjesme pas me të e kokës, pastaj pjesën tjetër e kur e ka bukur pjesën e majt, kjo data ashtu sikur se ka qenë dënimi i vazhdueshëm, apo e ka thënë pejgamberi se kush o ky ka thonë ai që ka përhap gibet dhe gënjesë mes njerëzve. Don ka rrit ranci edhe ai që bord fjalë mes njerëzve, don gjuha afton çfarë dënimi. Pas e ka pa njëri në lumë të gjakut, pa në lumë gjak, po, dhe sa e ka dosh me tentu me dal nga këllu me shpëtu, dikush nga bregu për ja gjun një gurit madhë në goj dhe për e zhyta, po. E sa e për në prapë që shtu gjithë muna, po, do në duke tentu, do në duke denun këtë, e ka unë kush o kjo, ka thonë përgjën, kush që është halë ti, ka unë kjo është ajë që ka unë kamatën, Allah në rujta, po. Në ndënimet shumë ta ka pa pejgamberi në këtë hadith, dhe gjitha këtu e në argumente që flasën se, sa të në sebepet, e dënimit në varë. Pse një dënohë në varë? Kryesisht për shkak të mëkateve, për shkak të mospendimit, për shkak të shkiljes urnave të Allah Gjellera, kështu më rafën. Kjo hadith është një prej bazave të argumenteve që flasin se për shka njerëzit dënohën në varët e ty në apëton. Ndërsa, pjesa nështë e fund e kësaj legjeratë është si më mbrojt nga dënimin në varët e në vëzër, kras, duas, a ka dhe qëka të apëton. Pa dushim se, si kërë së thotim në Kaimi Rahimullah, largimi i njeriu nga gjdo sebep që e shkakton dënimin në varë, është shpëtim nga dënimin në varë. Meri sebepet, meri ato që i cekëm, shkacet e dënimin në varë. Gjuha, mos pastërtia, pasuria, jo halal e kështu marë, lërgohë për tyne. Mirë për kamon minë kajmë rahimullah, në kuadrë të përmenë sebepeve, me do bishmja, shikaj këtë uzim praktik, dhe përdojnë e pisonë të apëtën. Për uzim praktik, minë kajmë rahimullah thëtë, natën kërë bërë me flejtë, ndalë disa momente me vetën tonë apëtën, dhe logaritë vetën tonë apëtën. Gjadit e sot, logaritë i humbjet dhe fitoret, dhe fitimet. Sa ke humb, sa ke fitu. Koha që t'ka shku, a ka qenë në favor tëndin, apo në disavorin tënë. Fjallë që i ke thonë, punë që i ke bo, levizje që i ke bo, si dhe trakën 24 orëshe, apo, qka ku mbohëm të? Të dhe, pastaj, pasaj e këtë vetë logaritje, me pendim të sinqerë të kalanë të bare këtëla. Dhe vendosëmëri, se nga nesër, ndryshe e të. Qoftë një hap pak më ndryshe. Qoftë një lëvizje pak më ndryshe. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, kush që kështu gjëna vepron, kurdo që i vjen vdekja, do të jetë në rrugt të Allahut xhalla xhelaluhu. Ka se ky njeriu pra me spendimit edhe keqardhës, gjithmonë do llogaritë sot. Njëri çdo natë e nal vetën e vet, që kështu do llogarit natën, për shembull. Sot a ka shumë më shumë me bë, po ka shumë më bë. Pse s'ke bë? Allahu fal. Nesër sot, a kun fol fjallë pa lidhja? Po, kun fol, o, sot dush. E po nesra, bon më shme fol ma pa lidhja, bon apo. E qështut, apo? Gjithë shka qështut, ama parna kjo është dëna, gjithëna, gjithëna. Oshtë, parna për dy vjetë, për tri vjetë, sa e të njërë për para, se gjithëna të ka i hapë, ka i hapë, ka i hapë. A i nështë anjë natë duke të pak, i po nesër, mas nesër, nesër, mas nesër, parna për shamo 300 natë, 300 gjykime mi abu vetë të stona, a ki mund reqë, a ki mund reqë, problemë mos mund reqë njërë, 300 goditje, 300 vetë logaritje, të vazhdushme, para se marrë me fletë njërë, për. Dhe shiko so, bukur e kalitë për në kaimi para gjumit të apëtër. Pse para gjumit të apëtër? Nuk ka e rastësishme, për. Se gjumi është aluduës i kryesur i dekës, për. Ti pëfutësh në një tunel, nuk djetë a ki më dojtë për ti imo, për. Dhe se ne dimë se një kërme me fletë, shpirti ti në vizë, apo. Dhe dikuj t'ja këthën zotin sabaj, dikuj t'ja këthën zotin sabaj, për. Në çdo natë ti bjen me dorëzim të shpirtit. Ja dorëzon Allahu të shpirtin gjenat. E pastaj ai vendos a më ta kthy prap, a më s'më ta kthy prap. Nuk dihet apo. Prandaj çdo natë bjen i pastër për Allah të bartura me këtë vetë llogaritje, me këtë vendosmëri, me këtë pendim, me këtë kthim tek Allahu xhallahu ala, edhe nëse nesër nuk realizon 100%, normal. Mirë po, realizon 2% apo. Nesër 3%. Nesër 3%, e 5%, vazhdimisht, për një kohë caktume, njeri ju baje këtë më honë, mundet me pregaditin e ti për me dalë për Allah të barë të la, dhe në varë me koni i sigurët. Dhe është nga sebebe që të mbrojnë nga zjarë i gjenimit, ose nga dënimin varë, është stabiliteti dhe vazhdueshmëria në punë të mira. Për. Allahu Gjellera thotë, inë në ledhine kalu Rabbun Allahu, thumë me stekamu. Të tenezzelu alejhimu lë melaiketu, alla të khafu, wa la të hzanu, wa abishiru bil gjennet il neti kuntum të adun. Allahu thot në Kur'an, ata që kanë thonë, Zotin është Allahu. Thummes të kamu, pas taj i kanë qenu besnik, stabil kësaj deklarate. Këtë të tilë dhe uzbresin melaiket. Shumica e djetore kanë thonë, uzbresin melaiket në moment të vdekes, dhe i përgëzojnë, mos kini frikë. Don vari për juve, s'ka frikë, alla të khafu, alla të hzenu, fa përgzimi. Shiko qëfar dalje, me të vërtet spektakulare për dunjas, me gjitha këto përgzime, me gjitha këto inkurajime, deri sigurt, arabi Allah, deri sigurt, mos ki frikë, se ajo që të pretë pas kësaj dunjaj është përgzim dhe mirë për të juve. E si e kanë fitua ta këtë përgzim, dhe si e kanë fitua ta këtë mesi, thumë me stekamu. kanë qëndruar stabil. Ibn Kathir rahimullahu te vëllazër thot se gamirësia e Allahut ndaj robëve të tij, gamirësia e Allahut ndaj robëve të tij është se ai rob që jeton me disa punë, me to dhe ka me vdek. Ai që vdes me do punë, me to ka murin gjallë. Të vëllazër, ai që ka vrapu pas namazit, ai që ka vrapu pas sadakas, ai që ka vrapu pas fjalës mirë, pas dhikr, gjithmonë ja u kon kët punë, ja u kon atë punë, ja u kon kët punë, ja u kon vazhdimisht ka qenë. I ka lidh punë të mira, nuk ka pas ndërprerje tek ai apo. A ki mundësi me lidhë punë të mirë, apo ki mundësi? E falë namazën, pasaj bënë dhikën, pasaj e pësat a ka, pasaj e këshëllën dikën, pasaj e vizitën dikën, pasaj bënë dhikën, pasaj lezën Kuran, pasaj e falë namazën, ki mundësi vazhdimisht me konë, pasaj pëndosht, vazhdimisht. Edhe aj që vazhdimisht ka qenë lidhë me një punë, pa tjetër se vdekë e konë marë në njën nga këto punëm, ka me vdekë. Për nej, vdes me shahadat, me la ilaha illallah, ka njerë që vdes në gjërushëm. Ka një që vdekë në sejgjë namaz, ka një që kam vdekë mi Kuran, ka një që kam vdekë të këshilu njerës, ka një që kam vdekë, forma caktuara kam vdekë. Po kërësuna, Allahu Gjallarua ka përmbyll jetën me punë të mira. Pse? Përshka kësa ata kanë qenë të vazhdushu në punë të mira. Dhe të nëzër, kër jemi të këvazhdimësia, një gjemë e pasë për asyshë se, vazhdimësia e punëve të mira, krasjet të mundëson të përfundim të këndshëm. E ka një gjë shumë interesante, cila është aja? Se edhe atëherë kur nuk bëm pun, si pasoj e pengesve të saktuara, ti i vazhdushëm në pun të mira. Për shambull, një besimtar, e ka pas zakon gjithë mund me falë namazin natësëm. Mi po smu. Smut është. Në kamën si me falë se, është i smuta. Smuja e ka pengun nga namazin natësëm. Në smuja e ka pengun nga vazhdimësia në namazin të natës. Ose një besimtar është i rregullt namaz me xhamat. Gjithmonë, sa arti ka mundësi të del namaz me xhamat. Është smusën del namaz me xhamat. Sërdo qofti me rapë. E tash në këtë periudhën kur nuk është në xhamat, nuk është namaz natë për shembull, për shkak të smundjes, a llogaritet kjo periudhë shkputja vazhdimsi? Vazhdimsi. Pa s'u vazhdu. Nga mirësia Allahut është qartë. Ata sahabët që kanë dashur me dalë në Tebuk, s'kan pas mundësi me dalë. I nartë e këpëgjëmë duke qajtë. Këpëgjëmë në konë, s'kam që kam i dhonë, para. Se nërma nuk shkohet në te bukë në komë, me pas një deve, me pas njëri në i furnizim. E ka pas kriz ekonomike në atë kohë, këpëgjëmë. S'kan pas mundësi me i furnizu u shtrinë së duhet. Shumica e njerëzë janë furnizu nga vetë atyune, shumica. Othmani dhjetë s'o ka furnizu e këtë, po s'ka dalë prapë, ka pas ma te për kërkesa. Dhe njerës të janë në këthy për pejgambës me lëtë në sy. Qysh me s'pëshkuna, qysh s'pëgjojmë. Kam pas dertë, po s'ka mujtë me shkuam. Kër është njës karavan i ushtarve, pejgambës me një rast, ja është lërgë me njës, ju ka thonë. Ju i keni, shikoni, i ka thonë atyre që ka qenë me ta. I ka thonë pejgambës me, ju i keni lënë disë vlazën me dina. Nuk keni kalu asë një fush, e asë këdrin, e që ata nuk ka qenë me juve në shpërblim. Habese humul udhur, i ka pengu arsuetimi, dhe zërshmetime, habese humul mërëd, dhe dykan e kanal smuja, e dykan e kanal arsuja, s'ka pas me që jam e konat. Andaj të nërëzër, insiso me konë punë të mira, se nuk di e dunjaja, njësë nuk ki mundësi me punë të mira, për. Mirë po nëse ti vazhdimisht bon punë të mira, dhe vjen ko kur smush me punë e punë të mirë, apo, Allahu Gjellewala nuk i lejen me lajket me ndal lapsi dhe shkruni, se ky po bën hala punë të mira, me jetën e tij po bën punë të mira, e pse me vepër s'm po bën, e ka penguar syja. Ai që gjithmonë ka dhon, vjen krizë, s'ka mundsi me dhon. Allahu vazhdon me numëru bamirës për shkak se ai ka dhon kur ka pas. Ai që ka bukë kurdo qoftë. Dhe kjo është e mira e vazhdimësisë të punë të mira. Kjo është e mira e lidhjes së punës njëra me tjetrën. Edhe kur shkputesh me arsye, vazhdon llogaria punë të mira, por edhe vdekja të zënë në këto punë të mira. Të zënë këto punë të mira. Një asë njërin këto punë, Allah, përndaj, ajë që vdes me punë të mirë, që asë në komurë në gjallë. Si kurse ka në hadithën e Bukhariut, njëri ju në kone pejgamberit ka qenë haqë me pejgamberit, ka qenë një hrama, ka qenë një hrama. Dhe, dhe kur të kështikash, ajë një hrama kone, mi pa ajë nuk u dekë, për shambull, nuk u dekë ajë në tavafë. As nuk gudek safa, as nuk gudek rau, urzu pideves, që ka që? Tash, pideves urzu vetë, Jo me qëllim, po karshit. E devi o trem, edhe ka godit me këpëshkem e kamytave. Qështu, qështu u devi që kjo, po? Me gjithat, një hramu akon, apëton. Një hramu akon. Pejgamberi ka thonë, pështjellë me hramat e ti, apëton, qështu. Ska qëfim për të tjetër, apëton. Vepra ti është qëfin i ti, apëton. Edhe ai ka murin gjaldin e gjykimit, mu le bijen. Por na, dhe mon, ai ka me vazhdu me haqë, kur të Allah u del, lebejk, Allah me lebejk. Pse? Pse ti qëtu nalë? Êshtë nalë të lebejk, Allah me lebejk, që ati ka me vazhdu? Dejtë të kanë Allah të bare këtële. Allah të bare këtële. Pra ai që desë për shambull, apo me Kur'an, e në gjaldit e ka Allah të kënu Kur'an, apo. Ai që vdes duke një mu, nuk të Allah gjelë leona, delë për Allah duke një mu, apo. Ai që vdes me dhikër, delë. Kja është vazhdimësia, vazhdo më punë mira, vazhdo më sunal. Nga se nuk dhjetë kur të nalësh, e nëse nalësh, e ti ke vazhdo më punë mira, realisht jendal fizikisht dhe praktikisht, po realisht ka vazhdo puna mirë për ty, e kjo është me mira mund që me që mund të nëndohë të vëzë. Pra e si kurse ka thonë një pesërivet, punë mas mirë i kanë ata që në varë janë të shtrirë, ndërso se vapët po jetës në mi tokë hala aty në avë, subhanallah. Aja në varë është, aja sështë prezent. Mirë po, punë të tina, hala po ecë në, hala po vazhdojnë në. Nga se kalonë mazveni, qka të përfitohet për ti, aftër. E qka polenë mazveni që njësë përfitohet për njëve, qka? Që kjo mënen për këtë punë. Qka polenë që të vazhdohet mas teje, edhe kur jenë varë, apo, e të trajtojshë si me koni gjallë. Që ta zdesin kur, aftër. Si kurse ka vonë poeti, sa të vdekur në barkun e tokës, apo, janë të gjallë mbi sipërfaqen e saj. E sa të gjallë mbi sipërfaqen e tokës, janë sikur të vdekurit në barkun e saj. Ka njerë që mbi tokë, po si dekun ata, kur që zbojnë, po si dekun e qaq bëjnë, qaq e ata apëtën. Po ka njerë që janë të vdekur, po halata bojnë apë. Shikoa, sa herë na flasë me qka, ka thonë filon djetarë apë. E ju dekë para 200 vjetë, 500 vjetë, 1000 vjetë apë. I po hala, hala a i ne e abders neve. A hala më ndersaj, hala fleta apëtën. Pse? Kalon punë të vazhdueshme apo. Andaj kjo është prek me rëndësi që duhet mënu. Kjo është ajo që na pëton nga dënimi i varr. Gjithashtu të vëzër nga vepra që na shpëton nga dënimi i varr. Ka të shumta. Edhe përfundoj me përmend një pyetje është edhe leximi i surës Mulk, sikurse ka në hadith të pejgamberit sa son që shumë nga dietarët thua ditë bëjnë vërtetë sahia, ndërsa Sheh Albani rahimullah se pejgamberi sa sallam sikur transmeton e Buhariun sahihun transmeton e Buhariun e pejti Tirmidhi dhe Abu Daudi. Se ka thënë pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam në Kur'an është një sure që ai ka 30 ajete. Ka ndërmjetësuar për njeriu derisa janë falë mëkatet. Ai është surja Te bareke alladhi bi yadihi al-mulk. Do surja al-mulk që ka 30 ajete, do an ka ndërmjetësuar për njeri. Ai njeri ku është? Ai gjenë s'ka mundi. Në varr është ai. Ka ndërmjetësuar tek Allah kjo sure se ky njeri ka lexuar kjo sure vazhdimisht. Dhe gjithashtu ka në ditë të tjera që ka thënë pejgamberi lexojeni, nga se ajo është shpëtuese nga dënimi në varr ato. 30 ajete zonë. Parëse më rafletë, surin mëlkë më rezuam. Surin mëlkë i ka do pytje, qa që interesante, që pse i ka bëllë ato pytje, apëtë. Në shumë interesante ato pytje, komendë i këzurë është i mrekullu shumë, apëtë. Dhe mënë, gjenë, dikun i ka 30 ajete, i ka dikun 15 pytje, apëtë. Gjysë sa e surë është pytje, Allah të vetë, kja, apëtë. Ama nuk ka pytje me dhëmë, na me dhëmë përgjigje, apëtë. Njën pytje që në vetë nëse kanë përgjigje, apëtë. Që e këndilë njërë, në vedisojnë, ja shkunin nga fletin. Andaj nuk ka rastin me pse kjo sure këndohet çdo natë, të sura Kef ditën e xhumë. Gjithan këtu janë me porosi, janë këtu rastisht ato. Prandaj na duhet një këto udhëzime. Sura Mulk është ashtu. Duaja që përmendëm, që po të është pe sebeb që na mbron Allah për të nga dënimi i varr, kjo dua që duhet ta themi vazhdimisht në namazin ton para selamet, Allahu na ruaj nga dënimi i varr. Allahu xhallahu ala mëson që jeta mbi këtë botë të jetë me të vërtet e këndshme dhe e lumë të përneve, nërso vdekja tjetë vazhdimësi e knatsis në forma tjera në varë, nërso kurëzimi i kësaj tjetë knatsi Allah dhe hyre në gjennet. Me kaqë për sonte, me këtë pjesën e parë, dhe të vazhdojme këtë dua dhe në takime të ashme. Zotë i shpërlujet në ndëroft, o sallam ala Muhammedin wa ala Ali, o sallam ala sallam ala sallam ala sallam Ah